السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika aya nyingi kwenye kitabu chake azungumzia fadhila ya ilmu ya kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaja fadhila kubwa ili kutuhimiza kufanya bidii katika kuitafuta ilmu kama hii. يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله سبحانه وتعالى هو ينيو ولي ولي وميني كتينو نيني وسباب إيمان ولزكوا نازو كتكنيزاو. والذين أوتوا العلم درجات، لكن ألب وزنهم زي ولي ولي وبيو علم يكم تنبو الله سبحانه وتعالى أكتاج كوا daraja wanazonyanyuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, hakutaja idadi yake, bali akasema walladhina utul ilma darajat, kwa kadri ya vile utakavyomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitendea kazi ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokufungulia, ndiyo kadri unavyokuwa na daraja za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akakataa kabisa kuwafananisha wale wanaojua na wale wasiojua. Qala jalla fi ula, qul هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سما جي وكساوى والي ونوجوا والي وسيوجوا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هوا وازك وساوى والي ونوانا na ambao ni vipofu. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akafananisha wale wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na ilmu ya kuifahamu sharia yake, kuwa hawa watakuwa sawa na vipofu. Allah subhanahu wa ta'ala akamuita asiyefahamu dini yake na kuifahamu sharia yake, asiyemtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni kipofu. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kujichagulia mwenyewe. Je, ataka kuwa katika wale kundi la mwanzo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu, ama awe katika vipofu wal iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ataja fadhila kubwa ya wale aliyowapa ilmu ya sheria yake na kusema katika kitabu chake, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale wanaomuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli ni wanaoviwani wanaomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza fadhila ya hili jambo asema katika hadithi ya Muawiya radhiyallahu anhu arda, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, muttafaqun alayh. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi, basi atamfahamisha dini yake. Kwa hivyo khairi unaoipata ni kwa kadri ya vile utakavyoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Muislamu akisikia fadhila hizi zinazotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zatakikana ziamshe himma katika moyo wake kujipanga katika kutafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufahamu namna gani atakikana amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, ikiwa kuna fadhila katika mtu kutafuta ilmu ya kujua sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, rawahu al-Imam Muslim. Ni bishara njema iliyoje kwa wale walioacha majumba yao kwa ajili ya kutafuta ilmu, wale walioacha miji yao kwa ajili ya kutafuta ilmu ya sharia. Bishara kutoka kwa mbora wa viumbe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq, asema wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yoyote mwenye kuifuata njia kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu fadhila zote zilizotajwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume za sallama za ilmu, ni ilmu ya sharia, ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu anapoitafuta ilmu kama hii huyafahamu ya sawa akayafuata, na maovu akajiepusha nayo, na ndiyo maana natija yake sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala mja wake kama huyu atamsahilishia njia kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى كما vile alivyozungumza kuwasifu wale walio na ilmu ya sheria ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kutambua yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akayatekeleza, na ilmu ya kutambua aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha nayo. Kadhalika katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza ujinga vibaya, ili tujiepushe na ujinga, tujiepushe kuwa katika wale wasiofahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى akiwazungumzia wanyama waovu kabisa na muislamu hatakikani kujifananisha na wao, الصم البكم الذين لا يعقلون ni wale waliojitweka uziwi wa kutoisikia haki na kuifuata, na wakajitwika ububu wa kutokiri haki aliyoileta Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mitume wake. Alladhina la yaqilun, wale wasiofahamu yale yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sharra ad-dawab 'inda Allah, hawa ni waovu zaidi, kama anavyotaja Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Miftahu Dar as-Saada, akataja kuwa hawa watu ni duni zaidi, min al-kilabi wal-khanazir wath-thaabin, mbwa wana ubora, bali nguruwe wana ubora, na nyoka na wanyama wote ambao ni duni wana ubora kuliko watu wanaosifika na sifa kama hii ya ujinga. Na hakuna watu waliowapa taabu mitume wa Allah kama watu wajinga. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Angalia wajinga hawa, Allah subhanahu wa ta'ala awaokoa kutokana na adhabu aliyokuwa akiwaadhibu Firaun. Wavuka bahari, wakuta watu wamekaa waabudu masanamu, waabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ati wapeleka ombi kwa mtume wao, na sisi tuwekee kiungu tukiabudu kama wanavyofanya wale. Tizama Musa alayhi salatu wassalam akawajibu nini? Qala innakum qaumun tajhalun, akawapa sifa ya ujinga, na hawa wajinga waliwatesa mitume wa Allah kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao, na muislamu hatakikani kujifananisha na wao. Musa alayhi salatu wassalam alijilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kuwa katika watu wajinga. Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde asiwe katika watu wajinga. Yasikitisha leo umuone muislamu yuko radhi kujisifu na sifa ya ujinga kama hii. Sisi majahil, mambo haya hatuyafahamu. Sisi majahil, hatukuwahi kusoma. Sisi majahil kadha wa kadha. Wakati mitume wa Allah wamuomba Allah kwa kusema a'udhu billah an akuna min aljahilin. Ibadallah, ujinga ni sifa ya watu wa motoni. Yaqulu jalla fi ula wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir. Watu wa motoni watakapokuwa ndani ya moto waliyadhu billah, watakuwa wakisema lau kama tungelikuwa twasikia au kufahamu tusingelikuwa katika watu wa motoni. Wakakiri juu ya nafsi zao ujinga waliokuwa nao. Vipi tena muislamu atakubali katika nafsi yake sifa ya watu kama hawa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameusimanga ujinga katika kitabu chake ili sisi tujiweke mbali kabisa na sifa kama hii. Na sidhani Muislamu ambaye ana moyo uko hai atasikia maneno mazito kama haya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha akubali juu ya nafsi yake kubakia mjinga afanya ibada bila ya kuitambua. Hamtambui nani Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi anaishi maisha kama haya, ana maisha ya dhiki. Yaqulu jalla fi ulah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Utapata maisha ya dhiki na tabu kwa kutoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote haya hayapatikani isipokuwa kwa kutafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia wa qur rabbi zidni ilma. Hakuna jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake kuomba ziada isipokuwa ilmu peke yake, kwa utukufu wa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.